να μπουρτζού Αναχαστιακού Αντά κουναλάκου Ήγκο το όμα Η αγχαπόρανη Να του ατού αμή Του παπόρχατο Να μας εικόλαει Batang lomos do na tua tua mão di siang buniani mau lihat ema taduk tutu Bye. masih cukup untuk kolam semua surat dirobe jadi masih amin masih cukup untuk kolam semua surat.